Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 20 kwietnia, jest 6. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Od północy złagodzono niektóre środki ostrożności wprowadzone na czas pandemii. Można wybrać się do lasu czy parku. Na konta przedsiębiorców mają dziś trafić kolejne wypłaty postojowego. Od 20 kwietnia przez cały tydzień. Światu w czasie pandemii grozi jeszcze gorszy wirus egoizmu, ostrzega papież Franciszek. Od północy jest mniej ograniczeń wprowadzonych z powodu epidemii koronawirusa. Można już wchodzić do lasów, parków i innych terenów zielonych, gdzie od 3 kwietnia był zakaz wstępu. Inne zasady przebywania od dziś obowiązują także w sklepach. Złagodzone przepisy uwzględniają również dzieci i młodzież. O szczegółach Paulina Kurek. Osoby powyżej 13 roku życia mogą od dzisiaj samodzielnie wyjść z domu. Do tej pory młodzież, która nie ukończyła 18 lat, mogła przemieszczać się tylko pod opieką osoby dorosłej. Ponadto przemieszczając się pieszo z dzieckiem poniżej 13 roku życia, nie trzeba zachowywać co najmniej 2-metrowej odległości. W rozporządzeniu znalazły się też wytyczne dotyczące noszenia maseczek ochronnych przez dzieci. Ustalono, że obowiązku zakrywania twarzy nie mają dzieci do lat 4. Decyzję podjęto z uwagi na liczne postulaty, a przede wszystkim stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii. Nosa i ust nie muszą też zakrywać kierowcy samochodów osobowych, jeśli jadą sami lub z co najmniej jednym dzieckiem do lat 4. Paulina Kurek, Polskie Radio. Wyniki testów laboratoryjnych potwierdziły wczoraj 545 przypadków koronawirusa w Polsce, jak do tej pory najwięcej w ciągu doby. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zmarło 13 zakażonych. Większość miała też inne problemy ze zdrowiem. Od początku epidemii udało się wyleczyć 1040 chorych. Zakaziło się niemal 9300 osób, zmarło 360. Nie ma pewności, że naukowcy opracują szczepionkę na koronawirusa, tak mówi prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Według profesora Roberta Fisiaka niewykluczone, że świat będzie musiał walczyć z pandemią bez niej. To nie jest takie pewne. Jestem optymistą, że uda nam się, ale niestety to jest prawda. Alternatywą jest, że po prostu z czasem całe społeczeństwo będzie miało kontakt z wirusem, a przynajmniej jego większość, i wówczas znajdziemy się w sytuacji, w której nabędziemy naturalnej odporności. Kolejne środki w ramach świadczenia postojowego trafią dziś na konta przedsiębiorców, informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego szefowa Gertruda Uścińska przypomina, że pierwsze pieniądze zostały wypłacone w środę. 15 kwietnia zostało wypłaconych 86 tysięcy świadczeń postojowych na kwotę 172 miliony złotych. Kolejna wypłata świadczeń postojowych będzie realizowana od 20 kwietnia przez cały tydzień. O wsparcie z tarczy antykryzysowej, w tym oświadczenia postojowe, złożono ponad 1 300 000 wniosków. Podczas pandemii światu grozi jeszcze gorszy wirus obojętnego egoizmu, przestrzega papież Franciszek. W niedzielę Miłosierdzia Bożego odprawił mszę bez udziału wiernych w kościele Santo Spirito in Asia koło Watykanu. Piotr Kowalczuk. Papież napominał, by teraz, gdy myślimy o żmudnym wychodzeniu z pandemii, nie zapominać o potrzebujących i nie składać na ołtarzu postępu tych, którzy zostają z tyłu. Przestrzegł, że grozi nam jeszcze gorszy wirus. Wirus obojętnego egoizmu, który każe selekcjonować ludzi i odrzucać biednych. Obecna pandemia przypomina nam jednak, że nie ma różnic i granic między tymi, którzy cierpią. Wszyscy jesteśmy ułomni, wszyscy równi i wszyscy cenni. Tutti preziosi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Do zniesienia kwarantanny przygotowuje się Francja. 2-miesięczny okres izolacji społeczeństwa będzie łagodzony najwcześniej od 11 maja. Powrót do normalnego życia, jak relacjonuje nasz korespondent Marek Brzeziński, będzie jednak bardzo wolny. W całym kraju działania idą w dwóch kierunkach. Przygotowanie wystarczającej liczby maseczek i upowszechniania testów. Próby pilotażowe rozpoczęły się w Châteauroux nad Loarą. Bierze w nich udział miejscowy personel medyczny, mówi farmaceutka. Staraliśmy się zabezpieczyć. Teraz się okaże, czy były to kroki wystarczające. Jej kolega wyjaśnia. Na początku było wielu pacjentów, których stan zdrowia budził obawy. Stawiano diagnozy, że to grypa. Nie wiemy, czy to było to, czy koronawirus. I teraz jest ważne, by

W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy prośbę o interwencję. Zajęła się tym nasza reporterka i o sprawie opowie za pół godziny. Sytuacja związana z koronawirusem wróci także za godzinę. Jak wiemy, mówiliśmy o tym kilka minut temu w serwisie. Od dziś stopniowo będą zdejmowane pewne obostrzenia dotyczące kwarantanny. Nareszcie będę mogła wyjść pobiegać. Mieszkam w takiej okolicy, gdzie jest dużo drzew, jest las. Można pójść na spacer z psem. Od dziś pierwszy etap zmian dotyczy przede wszystkim funkcjonowania sklepów, kościołów, ale także możliwości przemieszczania się w celach rekreacyjnych. Co dokładnie się zmieni? Na to pytanie odpowiemy za godzinę. Z kolei przed 9:00 będziemy polecać warsztaty, bajki oraz spacery. Internetowe, rzecz jasna, po Muzeum Polin. Pokazujemy fragmenty filmów, puszczamy fragmenty nagrań audio, przygotowaliśmy krótkie animacje, razem z młodzieżą zwiedzamy wirtualne muzeum, korzystając z narzędzia Google Arts and Culture. W związku z rocznicą powstania w getcie, dziś poruszająca i mądra lekcja historii. Przed 9:00 na projekt Tata zaprasza Krystian Hanke. Przed 10:00 o sytuacji pandemicznej w Wielkiej Brytanii porozmawiam z ratownikiem medycznym pracującym właśnie na wyspach. A za niecałą godzinę w Pytaniach z kosmosu dziś o tym, czy są badania wskazujące na to, co jest ważniejsze w wychowaniu człowieka, jego geny czy środowisko, w którym się wychował. Są takie cechy, które są w całości genetyczne. Na przykład jakkolwiek byśmy zostali wychowani albo jakąkolwiek dietę mieli, no nie wpłynie to na to, czy mamy na przykład rude włosy, czy nie mamy rudych włosów. Doktor Tomasz Rożek za godzinę. Zacząłem się zastanawiać nad kolorem włosów doktora. No, krótko włosy z brodą. O, tak będzie najlepiej. Z brudką może. A my przez cały czas niezmiennie przypominamy. Zostań w domu z Trójką. Monika Rutka, Halina Wachowicz, Zofia Kruszewska, Piotr Łodej. Zapraszamy do Trójki do 10:00. Cześć, tu Anita Lipnicka. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam serdecznie. zd3@polskieradio.pl 2273 oraz 71335. Na trzy sposoby kontakt z nami. Mailowo, telefonicznie i smsowo. 20 minut po godzinie 6. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że ponad 70% firm zamierza skorzystać z rządowego pakietu pomocy w walce z kryzysem pandemii, choć jego przydatność ograniczają liczne luki i procedury. Biznes ruszył po tarczę, o tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie także o tym, że w Polsce rejsy lotnicze, zagraniczne ruszą najwcześniej 3 maja. Oferta będzie ograniczona. Ceny biletów mają być niskie. Mniej lotów, ale tańsze. O tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Puls biznesu na otwarciu. O tym, że na razie nie ma chętnych na wakacje za granicą. Tur operatorzy obstawiają różne scenariusze. Wielu poszerza ofertę w kraju, spodziewając się zwiększonego popytu. Część przewiduje, że turyści spędzą urlop tam, gdzie nie było pandemii. Bliżej domu, dalej od wirusa. O tym na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Gazeta Polska Codziennie. Na pierwszej stronie opozycja chce uciec do przodu. Koalicja Obywatelska za wszelką cenę chce doprowadzić do przełożenia terminu wyborów prezydenckich. Dzisiaj nastąpi spotkanie Borysa Budki z Jarosławem Gowinem. Lider KO będzie przekonywał twórcę porozumienia do wyjścia z koalicji rządzącej. Mimo to najbardziej prawdopodobnym terminem wyborów jest 23 maja. O, Gazeta Polska Codziennie na pierwszej stronie. Dziennik Gazeta Prawna. Komisje wyborcze będą, PO je bojkotuje. Do piątku do pracy w komisjach wyborczych zgłosiło się 115 tysięcy chętnych. Gdyby wybory odbywały się wedle dotychczas obowiązujących zasad, do ich sprawnego przeprowadzenia potrzebnych byłoby 238 tysięcy osób. Jeśli jednak w życie wejdzie ustawa o wyborach kopertowych i komisje będą się formować wedle nowych zasad, po jednej na każdą gminę, w przypadku Warszawy na dzielnicę, ludzi powinno wystarczyć. Zaangażować będzie się musiało wówczas od 10 do 24 tysięcy. Osób. Wśród chętnych już dziś brakuje rekomendowanych przez Komitet Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, który jako jedyny nie chce, by jego przedstawiciele zasiadali w komisjach. O tym na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Gazeta Wyborcza na otwarciu. Wielkopolskie Centrum Onkologii wykryło koronawirusa u 2 osób z personelu. Nie miały żadnych objawów, ale mogły zarażać. Powszechne testy dla medyków proponował Senat. Sejm pomysł odrzucił. Jedyna metoda, testy. O tym, jak poznański szpital robi to, czego nie chce rząd, na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Polska The Times o tym, że lekarze szukają leku i szczepionki. Geniusze szukają leku, jeszcze nigdy im się tak nie spieszyło. Kiedy 3 miesiące temu chińscy naukowcy opublikowali sekwencję genetyczną koronawirusa SARS-CoV-2, w laboratoriach firm farmaceutycznych i biotechnologicznych ruszył wyścig. Jego celem jest szczepionka. Już powstało 115 preparatów. Pierwszych 5 testowanych jest w pierwszej fazie badań klinicznych na ludziach. To w dzienniku Polska The Times. Teraz tygodniki, tygodnik sieci i temat z okładki. Nie ma żadnych przekonujących dowodów na to, że koronawirus, który wywołał światową pandemię ciężkiego zapalenia płuc, został stworzony w wojskowym laboratorium. Przeciwnie, większość badań naukowych wskazuje, że pojawił się naturalnie, przeskakując na człowieka ze zwierząt. Jednak trudno się dziwić temu, że wielu ludzi w koronawirusie widzi broń biologiczną. Chiny przez wiele tygodni ukrywały przed światem informacje o nowym zagrożeniu i dlatego nie wszyscy wierzą w ich dobre intencje. Jedna z hipotez naukowych zakłada, że koronawirus początkowo nie wywoływał choroby i przez jakiś czas krążył niezauważony wśród ludzi, zanim zmutował w obecną niebezpieczną odmianę. Broń biologiczna ma wyeliminować jak największą liczbę żołnierzy, zwykle ludzi młodych, zdrowych, podczas gdy SARS-CoV-2 jest groźny głównie dla osób starszych lub chorych. O tym w tygodniku sieci. To temat z okładki. No i jeszcze temat tygodnia, tygodnika Do Rzeczy i rozmowa z Jarosławem Gowinem, byłym wicepremierem i prezesem Porozumienia. Złośliwi mówią, że Jarosław Gowin się skończył. Odpowiada: słyszałem to wiele razy, gdy 7 lat temu odchodziłem z Platformy. Od tego czasu przez 4,5 roku byłem wicepremierem i pewnie pozostawałbym nim przez kolejne 3 lata, gdybym sam nie podał się do dymisji. Czy pogłoski o pana politycznej śmierci są mocno przesadzone?

przyniesiesz mi miłość, a nasze łóżko zapłonie jeszcze raz. Potem wydamy ostatnie pieniądze, skąpany w winie, popatrzę na słońce. Pomyśl, kochanie, nie kupię ci już nic. Zostawmy to i chodźmy na spacer, bo dzisiaj świat wygląda inaczej. Wiesz, wszystko kwitnie i eksploduje w nas. Na audycję zapraszamy do Trójki za 22 minuty. Siódma. Pan Marek z Wrocławia posłuchał się, albo może nie musi iść do pracy, jak wiemy, jest maszynistą, ale dziś śniadanie, jak widzę, w domu. Kawa czy herbata i za oknem na Dolnym Śląsku piękne słońce. Bardzo serdecznie dziękujemy za poranną korespondencję, tu akurat mailową. Życzymy przyjemnego dnia z Trójką. No a miniony weekend był ważny dla wiernych prawosławnych. Obchodzili oni święto Paschy. Ernest Zozuń między innymi o tym opowie w codziennym raporcie ze świata. Chrystus woskres! Chrystus zmartwychwstał! Chrystus woskres! Tę nowinę powtarzali sobie w minioną niedzielę wierni prawosławni. Dla nich święto Paschy, tak jak dla nas Wielkanoc, były w tym roku bardzo niezwykłe. Mam takie podwójne sprzeczne uczucia. Pierwsze, trochę mi smutno, że nie mogę zobaczyć swoich parafian, że nie mogę im przekazać dobrej nowiny i nie możemy się objąć i ucałować. A z drugiej strony przepełniony jestem radością, bo Chrystus zmartwychwstał. To pop z ukraińskiej wioski Buzowa. Obszedł on całą swoją wioskę ze świątecznym błogosławieństwem, ale do ludzi się nie zbliża. Puste były także te największe cerkwie na Ukrainie i w Rosji. Rosyjski prezydent, który zawsze w wielkanocnych uroczystościach w Hramie Chrystusa Spasiciela w Moskwie brał udział, w tym roku świąteczne, no nie tyle życzenia, ile upewnienia dla obywateli składał ze swojej rezydencji w Nowoogariowie. W tym roku święta odbywają się w warunkach ograniczeń. Są one konieczne w walce z koronawirusem. We wspólnej pracy staramy się z tą chorobą walczyć. Mamy wszystko. Zdrową i silną gospodarkę, potencjał naukowy i odpowiednią bazę w sferze ochrony zdrowia. Rząd na wszystkich szczeblach pracuje rytmicznie, w zorganizowany sposób i odpowiedzialnie. Sytuacja jest pod pełną kontrolą. Najważniejsze to mieć pewność. A czy pewna ona, czy nie? Ważne, że jest. Pozazdrościć, bo mało kto dziś ma jakąkolwiek pewność. Stany Zjednoczone. Pewność, choć z pewną taką wątpliwością co do tego, że za wszystko odpowiadają Chiny, ma amerykański prezydent Donald Trump. Jeśli robili to świadomie, to powinni ponieść konsekwencje. Jeśli to był jakiś błąd, no to błąd jest błędem. Ale jeśli wiedzieli, co robią, to muszą za to odpowiedzieć. Turcja. Pewna jest, że sytuacja nie jest dobra, dlatego podjęto decyzję o budowie wielkiego szpitala dla zainfekowanych koronawirusem na pasie startowym lotniska w Stambule. Projekt nadzoruje osobiście turecki prezydent. Prace trwają. Szpital na lotnisku Atatürk'a będzie miał 1000 miejsc. Następny taki szpital na 1000 miejsc postawimy na lotnisku w Sankatep. Wielka Brytania. Dyplomatycznie o braku pewności co do poprawy sytuacji mówił szef gabinetu brytyjskiego premiera Michael Gove. Jak tylko będziemy mieli informację, że można łagodzić ograniczenia, bo sytuacja się poprawia, to będziemy to robili. Na razie takich informacji nie mamy. Hiszpania. Pewność co do tego, że nie jest dobrze i obostrzenia należy utrzymać, ma hiszpański premier. W poniedziałek przedstawię prezydentom regionów autonomicznych i parlamentowi wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego na kolejne 15 dni, to jest do 9 maja. Niemcy pewni są, że mają już raczej dość tego wszystkiego. To jakieś szaleństwo, że jakiś naukowiec mówi, że podczas biegania powinienem zachować odstęp 10 metrów, a podczas spaceru 2. Mam wrażenie, że strach jest bardziej zaraźliwy niż ten wirus. To berlińska manifestacja przeciwko obostrzeniom związanym z epidemią. Nie jedyna, bo powoli protestować zaczynają też Stany Zjednoczone. Otworzyć Maryland pod takim hasłem protestowali mieszkańcy Annapolis, stolicy stanu Maryland. Tak, wiemy, że wirus jest prawdziwy, wiemy, że wielu ludzi choruje i wielu zmarło, ale kompletne zatrzymanie wszystkiego jest niewspółmierne. Lekarstwo nie może być gorsze niż choroba. Cały świat ma pewność, że coś trzeba robić. Artystyczny świat i świat celebrytów ma pewność, że trzeba występować. W miniony weekend gwiazdy takie jak Lady Gaga, Stevie Wonder, Paul McCartney, Elton John, The Rolling Stones w komplecie i wielu jeszcze innych dało wspólny dwugodzinny występ mający na celu wsparcie WHO i upewnienie świata, że należy zostać w domu. Ale to cięta sprawa, bo kapitan Tom Moore, tak, tu poproszę Zosiu, specjalnie to podkreślimy. Tak właśnie. Kapitan Tom Moore, którego państwo dobrze znają, stuletni brytyjski weteran, zebrał już... To niewiarygodne, że ludzie potrafią być tak hojni. Ja to spowodowałem, ale nieumyślnie. Całkiem nieumyślnie. 25 milionów funtów na brytyjską służbę zdrowia. Ze źródeł zbliżonych do pałacu Buckingham wiem, że niebawem mówić będziemy Sir Tom Moore. O sytuacji związanej z koronawirusem na wyspach jeszcze będziemy mówić, a codzienny raport o stanie pandemii na świecie przygotowuje, jak zawsze dobrze poinformowany, Ernest Zozuń. Ciąg dalszy jutro. Poranna audycja, zapraszamy do trójki za 17 minut siódma z muzycznego kalendarza. Wspomnienie w 22. rocznicę śmierci. W 1998 roku zmarł Zdzisław Zawadzki, gitarzysta, basista zespołów Breakout i Perfect. Ale koło jest wesoło, człowiek pracy, małpa wzoło, puste pole. zaś niniejszy. Zespół nasz uczyni mniejszym. O, ale koło jest wesoło. Człowiek pracy ma opłacą. Puste pole za stodołą. Chłop zaprawia, ale przez. Jak naprawdę jest nikt nie wie. Kornik ryje dziurę w drzewie. Elektronik radzie pewnie. A podpije, ale przez. Perfekt z muzycznego kalendarza. Jedno ze wspomnień, ważniejszych muzycznych wspomnień na dziś. 13 minut pozostało do godziny 7. Kontakt z nami na trzy sposoby. Mailowo zd3@polskieradio.pl, SMS-owo 71335 i telefonicznie 2 2 i 7 3. Dostałam SMS o treści: byłeś za granicą, pobierz aplikację, wiadomo jaką, natomiast problem polega na tym, że nie byłam za granicą, natomiast mieszkam relatywnie niedaleko granicy z Białorusią, dzwonię z Podlaskiego, no i czasami dostaję się po prostu pod zasięg w sieci, chociaż przebywam u siebie w domu. No to ciekawa obserwacja, być może także temat dla naszych reporterów. Bardzo dziękuję za sygnał. Za 12 minut 7. Zapraszamy do Trójki. Kilka dni temu otrzymaliśmy prośbę o interwencję. Wówczas słuchacz zgłosił problem, z jakim zmaga się mieszkanka województwa lubelskiego. Jego zdaniem kobieta została pozbawiona pomocy ze strony urzędu. Szczegóły zna Monika Suszek. O dramatycznej sytuacji pani Krystyny zaalarmował nas słuchacz pan Aleksander Jarzynka. Dzwonię z terenu województwa lubelskiego. Wójt gminy Szastarka od 3 kwietnia na złożony wniosek do osoby potrzebującej nie chce udzielić żadnego wsparcia. Urząd Wojewódzki w Lublinie jest bezradny. 3 wnioski złożone. Dla pani, która jest chora, ma niedowład ręki. Jest bez środków do życia. Mieszkanka województwa lubelskiego pani Krystyna zwróciła się do Urzędu Gminy Szastarka z wnioskiem o pomoc żywnościową. Chodzi o otrzymanie posiłku w ramach programu Posiłek w domu i w szkole. Wnioski do urzędu zostały złożone 3, 6 oraz 9 kwietnia, ale decyzji do dziś nie ma. Zdaniem Mariusza Kidaja z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Województwa Lubelskiego urząd ma swój czas, czyli 14 dni na rozpatrzenie podania. Więc ta pomoc faktycznie, fizycznie jeszcze nie trafiła na konto pani Krystyny, bo gmina ma 14 dni roboczych na to, żeby udzielić tej pomocy i ona, gmina jest w terminie. W tym momencie mam informację, że jest wydana decyzja i my nie możemy wymuszać na gminie tych terminów, ale ona niezwłocznie być może, jeżeli nie w tym tygodniu, to na początku przyszłego trafi na konto. Po 25 może jakaś decyzja będzie, ale do 25 to jest ileś dni, godzin i minut. Ta kobieta żyje w niedostatku. Nie ma nawet na maseczkę i nie ma nawet na przysłowiową bułeczkę. Pani Krystyna mieszka na poddaszu z byłym mężem. Jest osobą bezrobotną i od wielu lat schorowaną. Nie mam żadnych dochodów, jestem zarejestrowana w biurze pracy. Do żadnej pracy też się nie nadaje, bo się leczę. Na kręgosłup mam nadciśnienie, nerwice, u kardiologa. Mam uraz nerwu nadgarstka. Pani była objęta pomocą dość znaczną, bo tak naprawdę w lutym dostała kwotę prawie 1300 zł. Łącznie ta pomoc jest ponad 1600 zł w okresie styczeń-marzec. Ja mam wszystko, leki wykupić, mam się utrzymać, mam sobie rzeczy kupić, bieliznę i tak dalej. No rzeczywiście świadczenia na kwiecień jeszcze nie zostały wypłacone, ale to wynika z wielu czynników, między innymi tego, że no ta sytuacja teraz jest trudniejsza. Część osób pracuje zdalnie, część jest na zwolnieniach, no ale to ich nie usprawiedliwia. Oni w terminie 14 dni tej pomocy mają obowiązek udzielić i mamy informację, że ta pomoc została przyznana. Czy ona trafiła fizycznie do osoby, tego nie wiem. O komentarz w sprawie pani Krystyny poprosiłam zarówno Urząd Gminy Szastarka oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. W tej sprawie zarówno telefonowałam, jak i napisałam mail z prośbą o pilny kontakt. Wójt gminy nie odpowiedział, a dyrektor ośrodka pomocy odmówiła komentarza. Ale pani Krystyna nie pozostała bez pomocy. Są ludzie tacy, mało ich jest, ale są. Pomagać chcę, nikt mi nie zabroni. Na pomocy pani Krystynie również zaangażował się lubelski oddział Caritasu, przekazując mieszkańcę paczkę żywnościową. To Trójka. Za 9 minut 7. Ważne przypomnienie od przyjaciół Trójki. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z Trójką. Thank you.